til djævelens advokat. Både liberalister og venstreorienterede hævder, at deres mål er et frit samfund. Men hvordan ser det venstreorienterede frihedsbegreb ud i forhold til det klassisk borgerligt liberale? Kan man kombinere borgerlige frihedsrettigheder med socialistisk økonomi? Hvor går grænsen for fællesskabets indflydelse på den enkeltes liv? Og hvordan forhindrer man, at opgøret med kapitalismen ender i diktatur og undertrykkelse? Til at tage en snak om venstrefløjens fortid, nutid og fremtid, har djævelens advokat i dag venstrefløjsikonet Preben Wilhjelm i studiet. Preben Wilhjelm var en årrække en ledende figur på venstrefløjen. Han var medstifter af Venstresocialisterne og medlem af Folketinget fra 1975 til 1984. Han er uddannet atomfysiker og ligjur og har udmærket sig ved både en heftig kritik af magtmisbrug i de vestlige samfund og af de totalitære tendenser på venstrefløjen. Dine værter i dag er Jakob Mchangama og Lars Hvidberg. Preben Wilhjelm, tak fordi vi måtte komme her i dag. Ja, det er fint. Du er jo via din aktivitet som politiker og debattør gennem mange år blevet et ikon for venstrefløjen i Danmark og for i hvert fald en afart af socialismen. Vil du stadig betegne dig selv som socialist? Helt afgjort, om det er så den sidste. Jamen, det var klar tale. Jeg kunne godt tænke mig at lægge ud med en mere grundlæggende diskussion af den form for socialisme, som du er fortaler for. Fordi når man læser, hvad du har skrevet, så er frihed jo et gennemgående tema, også i din bog Fra min tid. Men hvordan sikrer socialismen frihed? Hvad er det socialistiske frihedsbegreb? Jamen altså det klassiske, og der har været mange afarter, som du selv siger, der var der jo de mest yderliggående og indskrænkende frihedsbegreber, og proletariatets diktatur osv. Det mener jeg, at vi har været udover i al den tid, vi kan tale om det nye venstre i Danmark og i Europa. Så hvis man siger det kort, så bekender jeg mig stadigvæk til frihedsbegreber, som fuldt indarbejder de borgerlige frihedsbegreber og kun ønsker at udvide dem på visse punkter. Men det er klart, at der kan være nogle sammenstød, fordi altså på alle mulige personlige frihedsområder, der kan jeg ikke forestille mig det eneste sted, hvor vi ville indskrænke dem, men tværtimod udvide dem, udvide demokratiet, gøre det mere nært osv. Men jeg kan godt nævne, altså et af de der kontroversielle sammenstød, der nok vil være, fordi jeg mener også, at man som socialist er nødt til at operere med noget, der hedder ikke bare personlige friheder, men også kollektive friheder. Når du taler om kollektive rettigheder, så slår vi jo ned i hjertet af noget af det, som demokratiet også handler om. Altså balancen mellem individets og kollektivets ret. Fra min tid, der skriver du om demokratiet. Der må være begrænsninger for, hvad flertallet kan tillade sig. Selv et nok så stort flertal retfærdiggør ikke, at det træffer beslutninger i rent private eller personlige anliggender. Demokratiets beslutninger har kun berettigelse, når det gælder nødvendige fællesanliggender. Altså det lyder jo nærmest som rendyrket liberalisme, men kan du i grove træk pege på, hvad du anser for nødvendige fællesanliggender, og hvad der bestemt ikke er nødvendige fællesanliggender? Altså hele den der, hele det forsøg på at konkretisere en venstreorienteret opfattelse af demokratiet, udsprang jo i virkeligheden af, som det vist også fremgår af bogen, at det blev nødvendigt at diskutere demokrati med forskellige indvandrergrupper. Og når vi hører dem for eksempel som imamen, den danskfødte imamen, Petersen, sige, at når han går der ikke ind for dødsstraf i det nuværende Danmark, men hvis de engang får flertal, så må det være en demokratisk ret at indføre dødsstraf, og andre har sagt noget tilsvarende, så synes jeg, man er nødt til at sige til dem, at det svarer i hvert fald ikke til min definition af demokrati. For der indgår ikke blot, at man har flertal for hvad som helst. Hitler kom til magten med et flertal. Der er ikke tvivl om, at Stalin havde enormt flertal, og Lukashenko har det i dag. Og hvorfor har de det, og hvordan kan vi få det til at harmonere med et demokratibegreb? Ja, det viser den første hurdle, at det flertal må altså være baseret på, at der har været en åben debat, hvad der jo ikke var de tre steder, som nævnt. Ikke? Ja. Det må være baseret på, at det er et informeret flertal, og ikke et flertal, der er styret af Lukashenkos medier eller Milosevic mediekontrol, ikke? Det er den første betingelse. Og så kommer vi længere og længere ud i kravene til det der demokrati. Og til sidst står vi endda med nogle sager, hvor man siger, jamen det kan sgu ikke nytte noget. Selvom det har været en offentlig debat, selvom der har været fri adgang til meningsudvekslinger, så er det ikke demokratisk at påtvinge nogle mindretal bestemte afgørelser, som overhovedet ikke spiller nogen rolle for flertallet, men som bare er et misbrug af et flertal over for et mindretal. Og kan du komme med nogle flere eksempler end dødstraf? Det kan være... Når dødstraf, den kommer i en anden kategori, fordi den kommer i den kategori, at til mit demokratibegreb, der hører også, at uanset flertal og hvad som helst, så er der altså elementære menneskerettigheder, som man ikke må... ophæve gennem en flertalsbeslutning. Der kommer dødstraf ind, der kommer forskellige andre ting ind. Men her går vi mere på det helt personlige plan. Jeg mener ikke, at det er spor demokratisk, for eksempel hvis vi tager historisk, at et flertal tvinger folk af en anden overbevisning til, at det skal være en forbrydelse at få foretaget en abort af et uønsket svangerskab. De har selv mulighed for at leve deres liv og sige, det vil de ikke have, det opfatter de som fosterfordrivelse, og det er drab, og det er deres kristne tro osv. Fint nok, men der er jo ingen, der tvinger dem til at gå ind i det her. Det mener jeg er et personligt anlæggende. Jeg vil også sige, for at tage noget helt banalt og up to date, ikke? Altså at gå med tørklæde eller ikke gå med tørklæde. Hvad fanden er meningen i at påtvinge et mindretal, at det må man ikke i de og de situationer? Så jeg mener, det er for nemt bare at sige, at demokrati det betyder, at flertal afgør. For det første må det være et kvalificeret flertal, hvilket forudsætter betydelig grad af pressefrihed og adgang osv. osv. Og for det andet må der være grundlæggende menneskerettigheder, som ikke kan rokkes ved demokratisk beslutning. Og for det tredje må der være, at det gælder altså ikke med flertalsafgørelser, hvis det er noget, der sådan set ikke rager flertallet. Altså hvis det er noget, der ikke er et væsentligt fællesanlæg. Og så langt kan man jo sige, at der vil sådan set være enighed mellem dig og en klassisk borgerlig liberal, som vil fastholde klassiske negative borgerlige rettigheder. Så langt så godt. Men jeg kunne forestille mig, at der hvor du så begynder at sige, at det er mere relevant at få flertalsbeslutninger, det er så på det økonomiske område. Det er helt klart. Det er et væsentligt område, der siden vi havde den store debat om ØD og så videre i 60'erne og 70'erne. Det er altså økonomisk demokrati. Ja, altså vores form for demokrati, det stopper jo ved det rent politiske. Og hele den økonomiske sektor er jo ikke underkastet nogen som helst demokratiske spilleregler. Og der er det klart, der vil socialister ikke bare traditionelt, men også up-to-date i væsentlig grad bryde med liberalisternes opfattelse. Ja, og så, jeg kunne godt tænke mig at komme med et citat fra Kai Sørlander, som skrev en kronik om din bog, og han skriver, Prem Vilhjelm forstår ikke, at hvis den venstrefløj, som han selv repræsenterer, havde fået demokratisk flertal, så havde den forsøgt at gennemføre et økonomisk system, som det ville være umuligt at få til at fungere. Derfor ville det have ødelagt både demokrati og retsstat. Ja. Hvis du nu skal se på den økonomiske udvikling i henholdsvis socialistiske og kapitalistiske lande siden 2. verdenskrig og frem til nu, kan du så stadig stå inden for, at socialismen er et brugbar økonomisk alternativ til den frie markedsøkonomi? Jeg har jo været i offentlig debat med Sørlander, fordi han har aldrig nogensinde sat sig ind i, hvad vi egentlig mente med socialisme, og det er der mange af de andre af de der, som jeg kalder kalkunjæger fra de sidste 15 års rovdrift på venstrefløjen, der heller ikke har. Det er forbløffende, fordi vi har aldrig anerkendt det sovjetiske system som et socialistisk system. Vi kaldte det statskapitalistisk. Det var betonøkonomi. Det var kommandoøkonomi. Det er ikke en skid socialistisk efter vores opfattelse. Og det, man kunne svare Sørlander, det er, jamen, hvorfor fungerede andelsbevægelsen? Det er jo meget mere tæt på, hvad vi opfattede som et socialistisk system. Der er den helt private ejendomsret til de der andelsforetagene ophævet, der afgør man tingene i fællesskab, og det afgøres kun af dem, der er direkte involveret. Det er ikke ført op til et eller andet fjernt organ, altså det er nærdemokrati. Hvad har der været i vejen med de kooperative boligselskaber, som, nu, det er jo, det er jo en, skam at se, at de sidste 30-40 år er der jo stort set ikke bygget noget af den slags. Hvis man ellers tager hen i, rundt i København, ikke, i Sydvestkvarteret, i Nordvestkvarteret, i Brøndshøjkvarteret, så de der flotte, flotte familieboliger, der blev bygget efter tidens målstok i en fantastisk god standard, og som var uden for et, fuldstændig uden for et normalt kapitalistisk system, ikke? Det er, hvad vi opfattede, og jeg opfatter stadigvæk, som en demokratimodel, der skal videreudvikles, og som i høj grad går til. Og der er ikke noget som helst med, at det ender i Gulag eller noget som helst, og Sovjet har vi aldrig nogensinde anerkendt som et socialistisk system. Nu har du så snakket om andelsbevægelsen, og noget af det, når man læser VS's programmer omkring økonomi, så handler det meget om det her decentraliseret og på nært niveau, hvor råd skal sidde og træffe beslutninger om produktion, for eksempel. Og jeg kunne godt tænke mig at læse op fra et manifest, som hedder Demokrati, Kapitalisme og Socialisme, som blev vedtaget på VS's 13. kongres i 1983. Og det var så stadig, mens du var medlem af Folketinget. Og her lød det om det her rådsdemokrati, at forudsætningen for dette rådsdemokrati er naturligvis, at produktionsmidlerne er socialiseret, og at der findes en økonomisk planlægning. Planøkonomien, der skal sikre en produktion efter behov, i modsætning til den kapitalistiske produktion for profit, kræver naturligvis eksistensen af politiske og økonomiske organer på national og regionsplan og inden for økonomiens forskellige sektorer. Det borgerlige demokrati er forbundet med kapitalistiske produktionsforhold på samme måde, er proletarisk demokrati baseret på socialisering af produktionsmidlerne på planøkonomi under arbejderkontrol. Det er jo et fundamentalt opgør med kapitalismen, og som du vil stadig stå inde for. Når man så ser, at du snakker selv om, at andelsforeningerne ikke fungerer længere, men hvordan havde du forestillet dig, at sådan en økonomisk model skulle fungere i praksis, altså på nationalt og internationalt niveau? Nu vil jeg for det første sige, at du kan finde i VS-papirer og kongresvedtagelser og programskrifter mange meldinger, som strider mod hinanden, og nogle af dem, som jeg aldrig har brudt mig om, og vi havde jo altså de der utrolig levende debatmiljøer, og vi havde jo som det eneste parti nogensinde i verden, hvis nok, institueret fraktionsfrihed, og nogle gange var det den ene fraktion, der overtog og skrev programmet, og andre gange var det den anden. Ikke? Så ja, man det er altså afskalninger og så videre. Ja, ja, men altså, og den gruppe, der har skrevet det der, var bestemt ikke min kop te. Men der, hvor vi nok var enige, det var, at du kan ikke have et samfund, uden at der er en overordnet økonomisk planlægning på de områder, og det kan for eksempel være energiforsyningen, hvis ikke man kan regionalisere den på en eller anden måde, hvis man er afhængig af import osv. osv. Det kan være trafiksystemer på det landsdækkende niveau. Det kan være sikkerhedsstyrker, eller hvad man nu finder behov for at have. Der vil være en hel del ting, men altså den grundlæggende idé er, at ingen beslutninger skal lægges højere op i systemet, end det er praktisk nødvendigt. Og der er ikke ret mange ting, som man er nødt til at afgøre på det nationale plan. Det er dem, de skriver om der. Så er der en masse ting, man kan afgøre og tage stilling til, og hvor det uundgåeligt også giver en konkurrence, som er fuldstændig fremmed for de traditionelle kommunistiske systemer, der blandt andet led under, at der ikke var skygge af konkurrence, der var ikke skygge af innovation osv. Men det kan man godt få med de her råd, for eksempel. Jo, hvis du finder ud af, at der er ingen grund til at beslutte landbrugsproduktionen for hele landet, altså det kan de gøre regionalt eller endnu længere ned, jamen så vil man opdage efterhånden, hold kæft, de der sønderjyder, de er sgu meget bedre til at producere raps for eksempel, end man er på, og inden de andre opdager. Altså, der bliver mere dynamik i det på dem. Der er ingen grund til at lægge det op på et nationalplan. Men hvordan skal hvordan for eksempel skal man vide, hvad man skal producere uden det frie markeds prisstrukturer for eksempel? Altså, det er jo en af de klassiske kritikker, som man hører af socialismen. Og det er vel en ret så vidtgående og... Det er en klassisk kritik, men den har du sådan set aldrig rigtig hørt fra VS. Jeg tror, fra den allerførste bog, jeg bidrog til helt tilbage i midten af 60'erne, har jeg prist markedsmekanismen for nogle fantastiske demokratiske elementer. Det, at man ikke bare stemmer hver fjerde år, men så at sige går ud og stemmer hver eneste gang, man køber. Det er sgu da en demokratisk mekanisme, som er svær at undvære. Men hvordan gør du det uden den private ejendomsret? Jamen, altså, det er da ikke noget, der er knyttet til privat ejendomsret. Altså, om du producerer i privatejede enheder, eller du producerer i andelsejede eller kooperative enheder, har sgu da ikke noget at gøre med, hvordan prismekanismen bagefter bliver. Men det er da vel en forudsætning, at du har den private ejendomsret for, at produktionen bliver effektiv. Altså, for eksempel, hvis jeg nu har en fantastisk idé til et nyt produkt, men man så nedstemmer den i det her råd på den virksomhed, jeg er, så kan jeg jo ikke i gang sætte min egen produktion, fordi frugten af mit arbejde, det beskyttes ikke, og jeg kan ikke eje mine egne produktionsmidler. Så bliver man jo fuldstændig undergivet det her råd. Altså så kommer der netop vel ikke den her innovation, som du snakker om. Jamen, hvad er det for en fordom, at man ikke kan hverken have produktion og motivation og innovation, hvis det ikke er klassisk privatkapitalisme? Igen, var andelsbevægelsen ikke innovativ? Fungerede det ikke skide godt? Var de ikke konkurrencedygtige? Det galt både landbrugets andelsbevægelser, det galt fagbevægelsernes andelsbevægelser, men kooperativ byggeindustri osv. Men de har vel ikke formået at være konkurrencedygtige? De har vel ikke formået at konkurrere med det private marked, fordi der er jo åbenbart ikke efterspørgsel på deres produkter, og det er vel netop en af de ting, som prisstrukturer har været med til at fastsætte. Ja, altså, de dækkede jo stort set hele landets landbrugsproduktion på det tidspunkt. Men hvis deres produkter stadig var efterspurgt, så ville de vel stadig eksistere. Men der har bare vist sig, at de virksomheder, som fungerer på det frie marked, vil have været mere konkurrencedygtige. Fordi, at, som du selv siger, at det er demokratisk i og med, at du og jeg som forbrugere kan efterspørge de produkter, vi vil. Og så efterspørger vi altså ikke andelsbevægelsens. Det, der viste sig, og som de så ikke har været stærke nok til at fortsætte med, det var jo, at den teknologiske udvikling gjorde, at den enkelte bondemand eller den enkelte håndværker, som indgik i de der kooperativer eller i andelsbevægelsen, at de efterhånden var så lille en del af hele prisdannelsen, hvor teknologien, maskineriet osv., altså det, som i marxistisk terminologi hedder den forskydning, der er mellem fast kapital og variabel kapital, ikke? Som gør, at den struktur, de lige præcis havde på det tidspunkt, den kunne ikke overleve, medmindre den gjorde sig så stor, at afstanden til de enkelte blev uoverskuelig, som vi nu ser med grovvareselskaberne og med hele landbrugssektoren har jo gennemgået den der udvikling. Ikke? Men det er jo ikke rigtigt, at man ikke i årtier fungerede fuldt konkurrencedygtig og innovativ og alt muligt. Altså. Men den teknologi, som nu har udkonkurreret andelsbevægelserne, den kommer jo vel netop fra virksomheder, som er på det frie marked, og som derfor er tvunget til at være... Men som ikke behøvede at være privatkapitalistiske. Der har man bare svigtet, og det var der nogen, der forsøgte på at gøre. De kaldte der var forskellige modeller, og det strandede sig. Men det er klart, at de helt små enheder passede ikke med den der teknologiske udvikling. Og det var det, der bragte dem ud. Og så var de ikke hurtige nok, dygtige nok, eller fremsynende nok, eller hvad det nu var. Men til var det ikke for netop under modellen? Det behøver det da ikke at være. Jamen, hvis vi kigger empirisk på det, og vi kan sige, at de virksomheder, som fungerer på det frie marked, altså er mere omstillingsdygtige, at producere mere effektivt og er mere innovativ, kommer med ny teknologi og andelsbevægelserne, det økonomiske demokrati. Ja, det synes jeg fandme er et morsomt argument i en situation, hvor det samlede landbrug, der er gået over på dine præmisser, aldrig nogensinde har været subsidieret så stærkt, som det er i dag. De tæsker jo skatteborgermidler ind, eller EU-midler ind i et omfang, som er fuldstændig ødelæggende for den globale. Det ved alle i dag, ikke? Og ellers fungerer de jo ikke. Rederibranchen kan du sige det samme om. Skibsværfterne, nu er de stort set lukket, men i årtier var de jo subsidieret som død og helvede. Men det er vel ikke et argument mod det frie marked, at der er nogen, der fungerer på dem? Det er et argument imod din, at de har fungeret skide godt og været konkurrencedygtige. Ja, fordi det var dem, man valgte at subsidiere. Man gik ikke ud og subsidierede de små virksomheder, eller kooperative virksomheder, der var i lige så stor skala. Men altså, Man kan i hvert fald ikke komme og sige, at de af egen drift har udkonkurreret de andre. Nej, det har de i høj grad gjort i kraft af subsidier, i kraft af skatteafskrivninger på det dyre variabel kapital, for eksempel, ikke? Og så videre, så videre. Det kan du jo ligge og regulere, så den ene sektor bliver mere konkurrencedygtig end den anden, fordi du subsidierer, eller du lemper beskatningen, og dermed favoriserer den ene sektor i forhold til den anden. Men hvad så med sådan noget, altså, hvor den nye teknologi kommer fra? Det drejer sig jo, kan man vel dårligt sige, at det er statssubsidier, altså sådan en hel IT-teknologi, sådan noget, som skaber ny job og dynamik. Det er vel netop på grund af det frie marked i høj grad, frem for at det er nogle politikere. Der er ikke nogen politikere, der har siddet og bestemt, at nu skal vi have MP3-afspil eller så videre. Det er vel innovation, som er kommet på grund af rå kapitalisme i virkeligheden. Jamen, hvorfor skulle folk ikke være lige så interesseret i at prøve kræfter med ny teknologi og bruge deres fantasi til innovative fremstød, fordi de ikke står som aktionærer eller eneejer af en eller anden elektronisk virksomhed? Hvis de er ansatte, hvis de brænder for den der virksomhed, det er deres egen virksomhed. De er interesseret i, at den overlever. Jamen, det er jo ikke nødvendigvis dem, som er dygtige til det. Hvis du kan sidde og stemme om det, så er det jo ikke nødvendigvis de bedste idéer, der kommer frem. Og det er vel derfor, at man blandt andet bliver hæmmet, ikke? I de her rådstrukturer. Hvorimod at ejeren af en kapitalistisk virksomhed, han bliver nødt til at gå efter profit, efter hvad der bliver efterspurgt. Og derfor er han mere sandsynligvis konkurrencedygtig. Ved du hvad, ejeren kan være skide lige glad med, om hans 2.000 arbejdere beholder deres job. Fuldstændig ligeglad, det viser sig også den ene gang efter den anden. I en kooperativ virksomhed, hvorfor skulle de ikke stemme på de dygtigste? De har lige så gode motivationer og endda bedre for at stemme på de dygtigste, og give plads for innovation, og give plads for noget forskning osv., for de ved, at ikke bare deres eget udkomme afhænger af, at deres fælles virksomhed den går godt, men også at deres arbejdsplads afhænger af det. De har mindst, altså det er jo en mistro til mennesker, når man siger, at de ville være skide ligeglade, og de ville bare, hvor vil de der ej? Altså. Men de vil jo ikke nødvendigvis besidde den samme viden, som privatkapitalismen, som går ud og har en idé, og siger, nu kører jeg på det her. Jamen jeg ved ikke, hvor du har gjort, at de der kreative mennesker, som privatkapitalismen nu kan gå ud og købe, og spænde for deres vogn, hvorfor skal de pludselig forsvinde? Dem kan kooperative virksomheder, som ikke er tilsvarende privatkapitalistiske, jo lige så godt hyre på markedet. Og de har selv mindst lige så meget interesse i, at det går godt. Altså hvis vi nu kigger på erfaringer for eksempel fra Kina og Indien, og de 100 millioner mennesker, der har fået bedre levevilkår der, har det så ikke demonstreret, at kapitalismen rent faktisk er den nødvendige betingelse for, at mennesket kan undslippe fattigdom? Ved du hvad, nu er jeg jo gammel nok til at kan huske, da det helt store foregik i Kina og Indien, før det sidste store her med Deng Xiaoping og deres tilpasning til markedet osv. Jeg sad i folkeskolen i 1946 eller 47, så det må have været 4. eller 5. klasse, og fik et livsvarigt input fra min daværende geografilærer, som vi kaldte Hissi Hansen, med god grund, hvor han pludselig fortalte os i en geografitime, at der årligt i Indien døde 4 millioner mennesker af sult, og i Kina døde der årligt 6 millioner af sult. Så kommer Indiens frigørelse, det der fremragende, forbilledlige, uvoldelige revolution, som Gandhi laver. Ikke? Al respekt. Men ikke nogen systemændring i virkeligheden. Og så kommer den kinesiske revolution, som er helt anderledes blodig osv., og kommunisterne kommer til magten. Mao kommer til magten. De laver en jordreform, og jeg ved ikke, om det er bare løgn. Jeg ved bare, at det er FAO's officielle tal. FAO, altså FN's fødevareorganisation. Det er dem, Hissi Hansen har sine tal fra. Og jeg blev så Jeg blev så påvirket af hans oplysninger der, at jeg i årene efter fulgte Faves tal. I Indien fortsatte det med, at der var 4 millioner mennesker om året, der døde af sult. I Kina var de ifølge Faves tal, som måske er forløjet, hvad ved jeg, men næppe helt. Der blev den dødelighed stort set afskaffet fra det ene år til det andet, bare ved landboreformer og en rimelig fordeling. Ja. Men hvis du læser Jung Chans mavebiografi, så er det så er det jo så er det et lidt andet billede. Altså der var jo kæmpe sult katastrofer, millioner der døde af sult under mave. Ja, hen i kulturrevolutionen. Ja, men også før i virkeligheden. Jeg ved ikke, jeg siger også, jeg ved ikke om de der tal er løgnagtige, men de var altså Faves officielle tal, måske de bedste vi kunne få, og det kan være at mave har løjet om dem, det skal jeg ikke kunne sige. Men det er da klart, at jordreformer, som er højeste prioritet i stort set alle de der tilbagestående, alle de der udviklingslande, ikke? Og som vi stort set ikke har tilladt nogen steder, som virkelig gennemgribende, at de er fuldstændig afgørende for, om man kan få fordelt elementære nødvendighed, altså fødemidler først og fremmest, på en rimeligere måde. Ikke? Og, men kræver det ikke også noget vækst? Sådan, det er jo netop det, som man har skabt nu i Kina og Indien. Noget vækst, sådan at der bliver skabt noget mere og rent faktisk at fordele af. Ja, det er klart, hvis du har en befolkningstilvækst på de der 4-5-6% om året, som de har haft især i Kina der før etbarnspolitikken, ikke, som er rejset fuldt på så mange andre måder, så kræver det jo en vækst bare at holde niveauet, det siger sig selv, ikke? Men levestandarden er vel unægteligt steget, efter man har tilpasset sig markedet, både i Indien og Kina, så er levestandarden for 100 millioner mennesker. Ja. Så er der vel noget, der tyder på, at kapitalismen har en gavnlig effekt for fattige, frem for at den rent faktisk udbytter den som socialismen. Ja, den kan vel godt gøre begge dele. Og hvis du besøgte de der økonomiske frizoner. Ja. Det er pisse effektivt. Og det er skattebegunstiget ud over alle grænser. Det er dumpingvilkår i forhold til hele resten af verden. Fordi, og hvorfor søger de der firmaer der til? Fordi de får det der skattebegunstigelse osv. Og hvad er omkostningerne? De slider de der mennesker ned på 5-6 år. Ikke? Og så har de stigende levefod, stigende forbrug. Utvivlsomt. Hvem snakker om omkostningerne? Og der mener jeg, at vi er nået dertil, at i hvert fald med vores levestandard, vores produktionsniveau, og der er folk, der har det dårligt, og det kunne vi sagtens klare med lidt omfordeling, og alligevel alle sammen have det godt. Der er ikke noget, burde ikke være noget nød i vores del af verden. Er det så omkostningerne værd at køre folk så hårdt, at de bliver slidt ned af det? Kunne vi ikke have undværet den der podcast i 10 år til? Frem for at slide folk op helt unød. Og det vi slider op her i landet, det er jo nul og niks i forhold til. Men det er jo mange af dem, som det er jo folk, som er kommet fra landet af og ind til byerne, som måske har haft endnu hårdere fysisk arbejde, hvor de bare har fået endnu mindre økonomisk ud af det. Altså der er ikke nogen, der tvinger folk fysisk ind i byerne i Kina. Altså der er vel et stort ønske blandt folk om at få de her jobs i industrien. Utvivlsomt. Det vil jeg overhovedet ikke bestride. Jeg siger bare, at når du nu taler om, der har været økonomisk fremgang, og det er på grund af privatkapital. Ja tak, men under hvilke vilkår? For det første, subsidieret fuldstændig vanvittigt, og dumping i forhold til alle mulige andre steder med hensyn til skatter og arbejdsløn. Og så altså en nedslidning, som siger bare to til, hvad vi nogensinde har set i de tidligere samfundsperioder. Og en nedslidning, som også siger bare to til, hvad de fattige kinesiske bønder, der nu blev lukket ind til de der steder. Var udsat for, ikke? Hvis vi skal sætte tingene på spidsen, er der så ikke en uoverkommelig modsætning imellem socialismen og dens økonomiske model og de klassiske frihedsrettigheder, som du selv går så højt ind for? Kan de bevares? Ja, selvfølgelig. De kan ovenikøbet udvides. Og hele det nye Venstres fokus har været på ikke at give køb på nogen som helst af de klassiske frihedsrettigheder, men ovenikøbet at udvide dem og føre dem også ind i økonomien, hvad vi aldrig har haft i det kapitalistiske system. der hvor sammenstød vil kommer, det er den private ejendomsret, som vil ophæves i hvert fald i en vid udstrækning i socialismen. Kun til produktionsmidler, hvor du skal lukrere på andre menneskers arbejdskraft. Er der ikke en snæver sammenhæng mellem frihedsrettighederne og den private ejendomsret? Altså for eksempel, lad os tage sådan noget som ytringsfriheden. Kunne man forestille sig, at ytringsfriheden ville overleve, hvis nu alle nyhedsmedier var offentligt ejet, og der ikke var nogen privat? Man måtte simpelthen ikke starte sin egen avis eller tv-station. Altså, var det ikke et fantastisk propagandamiddel i socialistiske lande, at du kun havde statsejede medier? Jamen, hvem fanden siger, at der kun skal være statsejede medier, altså? Men det er vel svært at have nogle ikke-statsejede medier, hvis du ikke har en Nej, det er det da ikke. Det, du taler om, det er et etpartisystem. Det nye Venstre, jeg har været med i, og stadig føler mig i overensstemmelse med, er det mest pluralistiske, vi har set herhjemme. Der er fandme ingen, der har været så pluralistiske, heller ikke blandt de til at såkaldte liberale, som VS var. Vi har aldrig været for et etpartisystem. Og så længe du har retten til at danne organisationer, retten til at danne partier, så kan de partier selvfølgelig lave deres presse. Det er ikke privat ejet. Det er et parti, en organisation, der ejer. Vi taler om den helt individuelle private ejendomsret. Den er fandme ikke nødvendig for at have en meget, meget varieret presse og en meget, meget bred offentlig debat, og alle synspunkter kan komme til ord osv. Men det giver vel en ukrænkelig sfære omkring individet, som staten ikke kan krænke den private ejendomsret, netop fordi, at du kan eje noget, der er noget, som er dit. Og det er vel heller ikke tilfældigt i den forbindelse, at den individuelle frihed er blevet respekteret i højere grad i vestlige lande end i socialistiske lande? Nej, det mener jeg nok så historisk betinget, og den der sammenhæng, den kan jeg slet ikke se. Altså hvis du ser på terrorpakker, og hvad fanden de har i gang i nu, som stort set kun får en procent af landets påståede liberalister til at gæbe lidt, så kom ikke her og snakke om respekten for den personlige frihed. Det eneste sted, de konsekvent har beskyttet personlig frihed, det er, når det drejer sig om økonomi. Jeg sad 9 år i Folketinget, og det eneste punkt, hvor de stillede sig op og forsvarede personlig frihed, og man skulle ikke have staten til at overvåge, man skulle ikke have flere beføjelser til politi og anklagemyndighed osv., det var, da der kom et forslag om, at man ville have adgang til folks bankkonti for at kunne afsløre hvidvaskning af narkopenge og ulovlige overførsler til udlandet. Der var de fandme op på tæerne. Men fandme aldrig, når det drejede sig om lempeligere varetægtsbestemmelser og alt muligt andet, som jeg synes er nok så vigtigt for den personlige frihed. Og når det drejer sig om økonomien, der er ingen, der har noget imod, at folk ejer, og det skal være beskyttet af private ejendomme. De ejer alt det der. Det vi taler om, det er privat eje, enkeltmands privat eje, eller hvis det ikke er en demokratisk organisation, men sådan en gruppering af nogle kapitalister, privat eje af produktionsmidler, som kun er interessante for dem, fordi de kan skaffe sig et udbytte på andre menneskers arbejdskraft. Det er lige præcis der, grænsen går. Hvad betyder det helt præcist? Altså, jeg synes, det er lidt svært at se, hvad grænsen går med der. Det betyder for eksempel, at det vil være pisse dumt, og det var også en katastrofe i Sovjet, og har været det i Østtyskland og alle mulige steder, fordi bønder bliver sgu aldrig socialister. Bønder vil have deres egen jord. Det var pisse dumt at tvangskollektivisere. Det var pisse dumt at afskaffe de små private brug. De havde fungeret udmærket. Og da man endelig gav lov til, at de opstod igen, så havde de jo en 3 gange så høj produktivitet som de der forbandede. Det skal man ikke se frem. Nu ville de nok ikke kunne overleve i det lange løb på grund af den teknologiske udvikling. Men så må de gå sammen. Så har vi andelsbevægelsen. Så har vi de der ting. Men du skal ikke have lov at eje produktionsmidler, som kun er interessante for dig, fordi du kan hyre en arbejdskraft, som du så skal have en mere værdi på. Jamen, hvis alle folk er der frivilligt, hvad er så problemet? Problemet er, at det er vejen til at skabe de der kæmpe kapitaler, som pludselig bliver et demokratisk problem. Hvor du kan jo ikke nogensinde akkumulere en kapital af den størrelse, hvis ikke du udnytter andre menneskers arbejdskraft. Og det er rigtigt, det de mennesker gør det frivilligt. Du laver bytter godt. Altså, du laver nogle gode byttehandler med dem, du ansætter til at arbejde for dig, så sælger du det dyre. Det er jo ikke nødvendigvis at udbytte andre. Det er at tjene på andre menneskers arbejdskraft. Så kan du kalde det udbytning eller ej. Jeg mener, at det stadigvæk er grundlæggende kritik af kapitalismen, at store kapital, store private kapitalophobninger, de udgør en demokratisk risiko. Jo, nu siger du, at problemet for andelsbevægelsen var, at man støttede andre former for landbrug. Jamen, hvis man ikke havde haft de muligheder for at give støtte til de landbrug, så kunne det være, at andelsbevægelsen havde klaret sig. Altså, det er jo ikke nødvendigvis problemet, at kapitalen bliver akkumuleret. Problemet er, hvad den bliver brugt til politisk. Er det ikke det, du siger? Jo, men du kan aldrig nogensinde få akkumuleret de der store kapitaler, uden at de selvfølgelig bliver brugt politisk. Det gør de da. Jamen, det kommer altså, hvad Mærsk har influeret på af politik og skat og kulbrinteskat og stort set... Men det er jo fordi, der ikke er sat nogle ordentlige grænser for politikken. Jamen, hvorfor skal vi overhovedet have det der skæve lod i vægtskålen? Fordi det betyder jo, når du har gjort dig afhængig af, at det meste af erhvervslivet er privatkapitalistisk, så gør du dig også afhængig af, at du skal give dem nogle vilkår, som de er tilfredse med, for ellers så truer de med at forlade landet, som vi jo ser hver eneste gang, der er optræk til et eller andet indgreb. Ikke? Så du er bundet, du er i den grad bundet i din socialpolitik, din økonomiske politik, dine alle mulige ting, energipolitik osv., hvis du har gjort dig afhængig af, at det er private interesser, der bestemmer, om de vil løbe af gården og efterlade os med 600.000 arbejdsløse. Men hvem skal tage beslutningen om, hvornår virksomheden skal laves om til arbejder, rådstyret virksomhed? Altså, lad os nu tage et eksempel, som du siger, jamen, altså landbrugerne skal kunne passe sig selv. Lad os nu sige, at der er en landbruger, der er særlig dygtig, indgår nogle særlig gode aftaler med arbejder, udvikler sig, opsamler kapital på den måde, begynder måske at slå på andre former for erhverv. Men på et eller andet tidspunkt, så skal der så tages en beslutning om at tage tingene fra ham. Hvem skal tage de beslutninger, og hvad er kriterierne for det? Altså, nu skal du aldrig komme så langt, hvis vi kunne have tilrettelagt det her samfund, ikke? Fra dag et. Så skulle du aldrig komme så langt. Fordi han skal ikke have mulighed for, at i kraft af at tjene på andre menneskers arbejde, at gøre sig til en stor kapitalist, som vi pludselig bliver nødt til at tage beslutninger fra, fordi det ellers er et demokratisk problem. Det skal slet ikke have lov at udvikle sig dertil. Han kan skulle lave fællesskab med sine folk, hvis han vil det. Men fortsætter det ikke netop, at der er en stærk stat her, for der er jo nogen, der bliver nødt til at gå ind og sørge for det her. Og er det ikke der, at paradokset kommer for den model, du fortæller? Fordi du bliver nødt til at have nogen, som hele tiden gennemtvinger det her, og er det ikke der, at risikoen for det totalitære opstår? Jeg ved ikke, hvorfor demokratiske beslutninger altid bliver beskyldt for at have risiko for det totalitære. Jamen det har vel sammenhæng med det, som du selv siger i din bog, og det vi snakker om i starten af udsendelsen, at der er nogle beslutninger, som man ikke kan træffe demokratisk. Ja, hvis de omfatter de grundlæggende menneskerettigheder, eller det ikke er et relevant fællesanliggende, så er der ingen grund til at bruge flertalsbeslutninger over for mindretal. Og du synes, at her er det så, at du synes, at det er en relevant flertalsbeslutning, altså at gå ind og regulere, hvad folk vil bruge deres arbejdskraft til, og hvordan de skal... Jeg synes, det er en relevant flertalsbeslutning, for eksempel at sige, at det kan være i finanssektoren, det kan være i helt afgørende infrastruktursektorer eller forsyningssektorer som el, vand, transport osv., der synes jeg, at det kan være helt relevant at gå ind og sige, at det er sgu for risikabelt, at det der er private selskaber. Det bør man kunne nationalisere. Det bør man kunne socialisere, hvis det er det, man vil kalde det. Vi må finde nogle andre styreformer for det der. For ellers er vi prisgivet en lille bitte aktionærgruppe. Efterhånden bliver de jo større og større og mere og mere magtfulde, ikke sandt? Så en lille bitte aktionærgruppe kan fuldstændig have kontrol over os ved truslen om, så lukker vi sgu derfor, eller så lukker vi. Det gør de jo ikke så dagligt, men altså i krigssituationer er man fuldstændig afhængig af. Men det er jo ikke det er et demokratisk problem, og derfor bør det ikke være fuldstændig utænkeligt at sige, hvornår er det i fællesskabs interesse, at sige, at de her sektorer må ikke være privatkapitalistiske. Resultatet af nationaliseringen kan jo være, at virksomheden bare lukker alligevel. Altså, hvis den bliver... Nu arbejder jeg personligt i en stor multinational virksomhed med 100.000 af ansatte rundt omkring. Og jeg tror stort set alle er der fuldstændig frivilligt og kunne ikke drømme om, at vi skulle have indflydelse på, hvad den virksomhed laver. Eller føler i øvrigt, at de har indflydelse nok i deres daglige arbejde. Hvis du så kom nu og siger, at nu skal... Eller danskerne generelt sagde, at nu skal den her virksomhed nationaliseres, for den er for stor og for stærk. Jamen, så kunne der jo ske det, at virksomheden simpelthen bare brød sammen, fordi dem, der kommer ind, har ikke nogen erfaring i at varetage virksomheden. Og så står folk uden arbejde alligevel. Altså. Jamen, hvorfor forestiller du, at de kompetente folk, der er der nu, at de pludselig forsvinder ud i den blå luft? Jamen, de har bare måske lyst til at overtage virksomheden. De har måske lyst til at have det værd på det niveau, de har, og få den løn, de får. Jamen, det er da heller ikke sikkert, at de ikke har det. Altså, det er jo ikke dem, der ejer den normalt, der er de der kreative mennesker, som er fuldstændig uundværlige for at lede en virksomhed ordentligt, vel? Det er jo ikke dem, der ejer den sædvanligvis. Der sidder nogle aktionærer bagved, som de er nødt til at tilfredsstille på en eller anden måde. Ikke? Og du er da ret i, at den kan da risikere at lukke også, selvom den er gjort fælles på en eller anden måde. Nå ja, men altså, så er det sgu deres ansvar. Det er ikke en lille aktionærgruppe, der siger, bare fordi vi kan se vores fordel i at flytte hele lortet til Korea, så smider vi jer på gaden. Vi vil have større økonomisk fordel af det. Hvis det er dem selv, der sidder og afgør de der ting, så er det muligt, at de beslutter sig for, at skal vi ikke investere i at lave en filial for nogle af vores underleverandører i Korea. Så kunne vi måske... Men de vil jo ikke gå hen og smadre virksomheden og deres egne arbejdspladser, sandsynligvis. Og hvis de gør det, så er de bare for dumme. Så må de jo... Det er da noget andet, end at blive trynet til det af en aktionær. Men har man krav på at have job altid i den virksomhed, man er en del af? Nej, det har man da ikke. Det er det, du siger, at de må ikke flytte til et andet sted, fordi de skal være her, fordi folk har deres job her. Jeg siger, at der er nogle lodder i vægtskålen, som ikke er i flertallets interesse, når man beslutter at gøre de der ting. Ikke? Hjemme de sidste 10-15 år efter murens fald, især, så har der været et stort opgør med venstrefløjen i dele af den danske presse. Og I er blevet beskyldt for at have haft totalitære tendenser og for at hylde diktaturerne, f.eks. i Øst. I din egen bog fra min tid, der går du i rette med kritikerne og anklager dem for en lemfældig omgang med citater, og at de ikke ser hele billedet, som vi også har været inde på. Hvor er det, du synes, kritikerne går galt i byen, og hvor er det, det bliver til en heksejagt? Det gør de ved at tale om et begreb, som hedder venstrefløjen, og tillægge den nogle synspunkter og idéer og præferencer og sympatier, som i virkeligheden kun gjaldt for DKP'erne, som udgjorde i de års forløb. Altså det kommunistiske parti, som var et sted mellem 8 og 15% af det nye af venstrefløjen, altså det, der lå til venstre for Socialdemokratiet. Og vi bliver sat i en bås, til trods for, at der var masser af punkter, hvor for eksempel VS, der nok var det mest markante på den anden side, og DKP, stod diametralt modsat, og alle de andre lå et eller andet sted ind imellem, ikke? Og det gjaldt for eksempel pluralisme, og det gjaldt nogle ting. Men jeg siger, at vi var det mest pluralistiske parti. Jeg kan nævne en helt konkret situation, som jeg selv deltog i Folketingssalen, hvor der er to afstemninger den samme dag. Det ene forslag, det går på at lukke Johannesskolen, som er en privat betalingsskole for bedre folk, dumme børn, der ikke kan klare sig i et almindeligt gymnasium. De kan betale sig ind der, ikke? Jeg ved ikke, om nogen af jer har gået der. Men de havde sikkert også andre fornuftige mennesker, der bare tog det, fordi det var det nærmeste. Og det ville selvfølgelig Socialdemokratiet og SF og sådan nogen, det ville de have lukket. De skulle ikke have offentlig støtte til det der. Og den anden afstemning, det var Tvind, som stadigvæk var forholdsvis nyt, og før det blev sådan rigtigt, og før det lavede sig om til fond og pengemaskine osv., hvor det egentlig var et spændende idealistisk foretagende, der prøvede nye pædagogiske metoder. Et eksperiment, som venstrefløjen havde sympati for, og som højrefløjen havde som pesten. Ikke? Det eneste parti derinde, der stemte imod begge de lukninger, det var VS. Og vi argumenterede mere end nogen andre, sagde, at der skal være plads til begge dele. Men VS stod jo ikke, var jo ikke det eneste parti på venstrefløjen. Der var jo også andre partier, og der var jo mange, som du selv har sagt, var der mange partier, der gjorde sig til af at have en eller anden form for ideal, de stillede op. Ja, og der var nogen, der dyrkede ikke det samme som DKP, der dyrkede Sovjetunionen, men så var der nogen, der dyrkede Albanien, og nogen, der dyrkede Peking og så videre. Ikke? Men det, jeg siger, det er, at det billede, som den der kampagne, som de der kalkunjæger har ført i 15 år, tegner af venstrefløjen, dækker faktisk kun DKP. Jeg kan godt undre mig over, for vi havde der nogen, og det lægger jeg heller ikke skjul på. Vi havde sgu da, Jesus, fandt jeg ikke grund til at sætte navne på de der folk, der er blevet klogere og som skutter sig. Den eneste, jeg sætter navn på, det er Ralf Pittelkow, ikke? Fordi han var sgu vores værste kommissær overhovedet, og virkelig en kommissær for herren af den værste sovjetiske kaliber. Ikke? Og så fordi han jo ikke skutter sig, men han fører sig frem mere end nogensinde, så synes jeg godt lige, man kunne nævne, at... Men han var VS'er. Han var VS'er, og han var på et tidspunkt... en ikon for dem, der havde flertal i den korte periode der. Så de har ikke været ganske uden indflydelse. Det var måske han gik ind for røde undtagelser, for eksempel. Ikke? Først vi havde røde undtagelser, det var et stort debatpunkt i VS i en periode, blandt andet fordi Ralf og hans kone Karen Jespersen forfægtede røde undtagelser. Det var for naivt at sige, at man aldrig måtte indskrænke de demokratiske rettigheder, vi overtog fra det her samfund. De skulle bevares og endda udvides. Det var naivt, sagde Ralf, ikke? For hvis vi først havde fået flertal og først havde sat gang i socialistisk samfundsudvikling, så kunne vi jo ikke tillade, for eksempel, og det gik især på strejkeretten. Der kunne blive tale om røde undtagelser, hvor man forbød folk at strejke, og hvor... Det lyder jo som Sovjetunionen. Ja, men hvor vi selvfølgelig også pandede dem ned. Det siger... Når jeg synes, at det er så skævt det der, så er det fordi, de kan godt finde nogle citater, hvor nogle VS'er, ordentligt ledende VS'er, har sagt nogle frygtelige, torske, dumme ting, som man med rette kan bebrejde dem i dag. Men det, de så glemmer, det er, vi skulle ikke have hverken en Bent Jensen eller en Blytnikov til at sætte os på plads. Det gjorde vi fandme selv, uden at der var nogen, der behøvede at sige det til os. Når de der dukkede op med deres synspunkter, så gik der normalt ikke 2 måneder før, og så var der en omfattende partidebat, hvor blandt andet jeg selv altså var fuldstændig lodret imod dem og satte mandatet og alle mulige ting ind på, at det her det kunne være. Og på et tidspunkt, hvor det blev rigtig drastisk, og så det er nu kan vi simpelthen ikke være i parti sammen. Hvis dem der sidder i internationalt udvalg, og som pludselig var så pisserevolutionære, at de ikke ville tage afstand fra håndgranater mod israelske skolebusser. Hvis de kan rumme sig der parti, så kan jeg ikke. Så det er godt, så tog det er godt det lidt ufint nu at stikke dig et citat, så, som måske Ralf Billegaard har været med til at skrive. Det skal jeg ikke kunne sige. Det er fra den samme resolution, Demokrati, Kapitalisme og Socialisme, fra 1983, og som altså må være efter afskalningen. Der er et afsnit om vold i forbindelse med socialistiske revolutioner, og der bliver der skrevet, alene det kapitalistiske samfunds magthavere afgør omfanget af blodsudgydelser. Socialisterne og arbejderklassen vil selvfølgelig forsvare sig imod kontrarevolutionen, mod terror og økonomisk sabotage, men alle socialistiske eller antiimperialistiske revolutionsforsøg udmærker sig ved deres mildhed sammenlignet med den borgerlige kontrarevolution. Således var den russiske oktoberrevolution nærmest ublodig, mens det var kontrarevolutionen og imperialismens videre mere, der skabte terroren og borgerkrigen. Det står jo i en resolution fra VS. Det sidste er jeg nogenlunde, det jeg mener er en historisk kendskab, det er nogenlunde rigtigt. Men det første det er, at vi også vil forholde os sådan til de problemstillinger, det var vi løjet og uenige om. Og det afsnit, jeg har i min bog, der hedder De frelste skizofreni, var lige præcis et opgør med den der i 83. Men mener du virkelig, at den russiske oktoberrevolution nærmest var ublodig? Ja, det er jo svært at sige, fordi den russiske oktoberrevolution foregår samtidig med, at de er i krig med Tyskland, ikke? I 1917. Og en stor del af hvad skal man sige, omvæltningen foregik blandt soldaterne ved fronten, og hvad tæller du så med til det ene og det andet? Men ellers var den da langt mindre blodig end de følgende 4-5 års borgerkrig, som men allerede inden det borgerkrig startede, der er der jo massiv terror fra det kommunistiske parti og fra Lenin og fra Tjekkaen. Altså, du kan da ikke sige, at den er nærmest ublodig, mens kontrarevolutionen... Nej, nærmest ublodig, det ville jeg heller ikke have sagt. Altså, men jeg mener stadigvæk, at så kan man kalde det kontrarevolution, jeg kalder det borgerkrig, men den var jo pludselig en invasion fra 4-5 andre lande, der gik ind og støttede, hvad kaldte sig de hvide, ikke? Den var jo langt mere langvarig og med langt flere ofre, men jeg ville ikke have sagt, at den russiske... Det kan vel ikke undre, når man ser den slags citater, at man undrer sig set nu fra. Nej, det er klart, og der er bare at sige, jeg synes bare, det er uhæderligt, især historikere, der deltager i den debat, det er ikke Blytnikov, så vidt jeg ved, historikere, Bent Jensen er historiker. Hvis de gik ned til kilderne, så ville de også bringe citater, hvor det der simpelt hen blev trynet ned i hele det. Men du siger jo nærmest, at du kan udtage det her om oktoberrevolutionen, som står... Jeg vil ikke have sagt, at den var næsten ublodet, men jeg vil fastholde, at efter hvad jeg ved, jeg er jo ikke historiker, men jeg har dog læst en hel del både om oktoberrevolutionen og den følgende borgerkrig, var der større tab. Men der var massive terror, som ikke har noget som helst med borgerkrigen at gøre, også før borgerkrigen gik i gang. Altså, vi tager som et eksempel, som i efteråret 1918, der henrettede man omkring 15.000 mennesker af tjekkerne. Ja. Og det er dobbelt så mange, som zaren havde henrettet i løbet af de foregående 100 år. Okay. Altså, det, altså, det er jo en temmelig massiv terror, og det man kan så sige, det vidste man måske så ikke på det her tidspunkt. Det kunne man måske godt have fundet ud af, hvis man havde ville. Jeg synes ikke, det er så mærkeligt, når du ser, hvad I skrev dengang. Nu siger jeg ikke nødvendigvis, at det er dig, der skrev det. Men at man får den tanke, at der er en apologi i gang for Sovjetunionen her. Stadig dag for at stå inden for dit forsvar for stalinisterne, du kom med i 1990. Helt klart. Fuldstændig. Jeg genlæste den der og satte den i bogen af samme grund. Når den er taget med, er det fordi Bent Jensen åbenbart har fundet to ting, han vil klandre mig for. Det ene er den kronik, og jeg forstår det simpelthen ikke, fordi jeg stoppede hvert år. Jeg har besøgt Nicaragua to gange, og begge gange i nogle valgsituationer. Og jeg har været tilknyttet en amerikansk juristgruppe, som var utrolig spændende og meget, meget dybdeborende og kritisk og alt det der. Ikke? Kommer til et land, hvor de har 9 partier, der stiller op. 2 små til venstre for sandinisterne og de andre til højre for sandinisterne. Hvor de alle sammen får lige adgang til de statslige medier i valgkampen. Hvor de alle sammen får penge af staten til at føre valgkamp for. Ligeligt. Hvor de største medier stadigvæk er privatejede og favoriserer de borgerlige partier. Og så videre og så videre. Ikke? Og hvor regeringen i sig selv ikke er marxistisk, men tillader alt muligt privat beskæft og så videre, fordi det er, sandinisterne er en bred bevægelse, som slet ikke er socialistiske mere end den ene ende af den, og så er der alle mulige andre i de andre ender. Ikke? Katolske pater i regeringen og så videre. At stemple det som et marxistisk diktatur, det er simpelthen for åndssvagt. Den der boykot er så effektiv. Alle deres køretøjer, alt deres lort var amerikansk. Pludselig er der ingen. Sukkermøllerne gik i stå, det hele gik i stå, og der ingen ville købe deres høst. Så var de selvfølgelig på den, ikke? Så kommer russerne og køber, og selvfølgelig bliver de skide afhængige af de der russere, dog uden, som Cuba har gjort, at efterligne det der dødssyge system. Det havde de i hvert fald ikke, da jeg besøgte hverken første eller anden gang. Det er ikke forkert at sige, at der er dele af ledelsen i Nicaragua, som gerne ville have efterlignet det kubanske system. Man fik jo hjælp fra kubanerne og fra... Jamen, der var dele af ledelsen, der var maoistisk inspireret. Der var dele af ledelsen, som var sovjetbeundrere. Ingen tvivl om det. Men er det så ikke også mere på trods, at de bevarer den her pluralisme, fordi de er nødvendige der? Nej, det er fordi de holdt sammen på en bevægelse, som de vidste fra starten, ikke er en socialistisk bevægelse. Sandinisterne som sådan er en folkefront. De opretholdt den der enighed, eller talte sig til rette, og derfor blev det heller aldrig en vidtgående nationalisering, som den ene fløj af sandinisterne formentlig havde ønsket. Ikke? Og det synes jeg sådan set var en lykke. De undgik mange af de der dumheder, som man har gjort ved at være så homogene socialister og det ene og det andet, ikke? Som man tvangskulver og laver alle de der dumheder. Ikke? Det undgik de. Men var det så ikke bare manglen på marxisme eller på socialisme, der forhindrede, at det gik helt galt der? Du kan kalde det, hvad du vil. Jeg siger bare, jeg vil ikke kalde det et marxistisk system, og derfor vil jeg alligevel sige, at det er det eneste system, jeg har set nogen steder, som jeg faktisk har lovprist. Og så synes jeg også, der er en pointe i, at den dag, jeg lovpriserede, der vågede jeg mig selv ud på isen i en sådan grad, at jeg ville være fuldstændig til grin, hvis jeg ikke havde fået ret i min bedømmelse af den. Der kører alle spekulationer på, at efter de har tabt valget, så var der jo en skæringsdato. Ikke? Jeg havde selv været derovre ved, som valgobservatør med de der amerikanere. Og så går der 6 uger, og så skal de overlade magten til Violette Chamorro. Alle spekulationer, også i dansk presse, går på, det gør de sgu nok ikke. Så skriver jeg den kronik og beder politikken, hvis de vil have den, så bring den på den dag, hvor magtoverdragelsen skal finde sted. Og der skriver jeg, hvorfor jeg godt kan lide de der sandinister, og hvad de har gjort af fremragende ting, som man næsten ikke har set nogen andre steder. Og hvorfor det til sidst altså blev for surt på befolkningen, og ligegyldigt hvad fanden de gjorde, så blev deres havne mineret, deres kaffehøst blev ødelagt, kontrarne væltede ind fra Honduras osv. Så til sidst så måtte de jo erkende, at det kunne sgu ikke nytte noget med de der sandinister fra amerikanerne. Vi ville aldrig lade dem i fred, så længe de stemte på sandinisterne. Men, skrev sig, hvis ikke jeg har taget fejl af de her sandinister, så respekterer de det valg, og så overlader de den regering til Violeta Chamorro. Der fik du så ret. Og der fik jeg ret. En måned efter, så, at valget så havde været, og de havde overladt magten, så kommer jo frem, at den her såkaldte Piñata-skandale, som så kommer frem, at de faktisk har tilregnet sig en stor del af statens ejendom. Ja. Man kan sige, de giver nok magten fra sig fredeligt, men ikke uden en pris. At det er jo beløb, der måske går op til 2 milliarder dollars i et fattigt land. Så helt ukompromitteret er det vel, trods alt ikke? Nej, det mener jeg også, at magt korrumperer, ja. Og de burde have haft nogle rotationsregler, eller hvad man nu kan sige. Men det vil jeg sgu da aldrig nogensinde forsvare. Det er da for dårligt. Ja. Og af samme grund var det måske fint, at de blev væltet. Jeg vil godt lige tage fat i en ting til omkring sandinisterne. Alejandro Benadaña, som var FN-ambassadør for Nicaragua i 1981-82, og som nu sidder for Center for Internationale Studier i Managua, har skrevet 2004, der gjorde han status over sandinisterne. Så mange tidligere revolutioner stod sandinisterne i et modsætningsforhold til små jordejere, som afviste at udgøre et ruralt proletariat og at deltage i en agrarrevolution. Det, der startede som en klassemæssig uenighed om jordpolitikken, blev forvandlet til en blodig oprørsbekæmpelse, da små og store jordejere valgte side med kontrarerne. Militært var konfrontationen en succes for sandinisterne, men der blev betalt en enorm social og moralsk pris, som følger de sandinistiske sikkerhedsstyrkers hårdhændede metoder. Der kan jeg sige, at det er jo ikke... I din artikel beskriver du kontrarerne som lejesoldater for en fremmed magt, men der er jo også tale om ganske mange jordbrugere, der gerne vil beskytte deres jord mod... Ryggraden i kontrarerne var Somozas gamle nationalgardister. Plus et sted, hvor det virkelig var så mange, at det betød noget, nemlig over i Miskitoland. Ja, der var indianerne, der blev flyttet her. Ja. Ja, de blev ikke flyttet, før kontrarerne kom ind og brændte deres landsbyer af. Så det er helt klart, over for Miskita-indianerne begik sandinisterne nogle brøler uden lige. Ikke? Ja, det gjorde de så også her i forhold til ham over for almindelige jordbrugere, som man gerne ville kollektivisere. Ja, men og det har han sikkert ret i, og det har været dumt, og der er ingen steder i verden, at bønder vil finde sig i at blive kollektiviseret. Og hvorfor de har gjort det, det ved jeg egentlig ikke. Fordi de der små jordbrugere, som er de eneste, jeg har grund til at kære mig om i den her sammenhæng, som havde været selvstændige og nu skal tvangskollektiviseres, de var meget, meget få. Det, der var strukturen i landbruget efter Somoza, det var jo, at han og hans lille kreds på 100 rige mennesker havde simpelthen sat sig på, var det 90% eller 92% af alle landbrugsjord, og havde de der kæmpe store godser. Og der kunne man selvfølgelig vælge, går man ud og laver dem i småbider, eller går man hen og bygger stort. Og der tror jeg sgu ikke, at de der landarbejdere, i starten i hvert fald, dem jeg mødte, som nu pludselig blev andelshavere i et af de der større fællesbrug. at de havde noget imod det. Men den lille gruppe, der i forvejen har været små selvstændige bønder, det er sgu ligegyldigt, hvor det er i verden. Hvis du træder dem på tæerne, så bliver de skide knotten, og så er de parat til at blive kontrakt. Det er et generelt mønster i stort set alle socialistiske revolutioner, der er den her konflikt omkring de små jordejere. Ja. Undsiger du ikke den meste af den socialistiske tradition her, ved at gå imod det? Jo, men det gjorde jeg allerede for halvanden time siden til svar på Jakob, hvor jeg siger, at det er de største dumheder, man har lavet, og derfor er der ingen i den opfattelse, jeg har af socialismen, der skal tvinge dem der til et eller andet, så længe de har altså deres familiebrug og deres ting, hvor de ikke går hen og bliver store kapitalister ved at tjene på andres arbejdskraft. Men i hvert fald er det torske dumt at tvangskollektivisere, og det er du ret i, det har de gjort alle mulige steder, fordi de har haft en ideologisk forestilling om, at de der små selvstændige, det er jo altid nogle skiderikker, de vil altid være modstandere, de vil altid stemme borgerlige, de vil altid blive kosakker, og hvad man nu har haft af forestillinger. Det vil de sikkert også. Og så lad dem være det, fordi det er i hvert fald, det kan godt være, at man første gang, man gjorde det, ikke vidste, hvor galt det ville gå, men nu har man fandme set det så tit, at man bare tager ved lære af det, og siger, det er det dummeste, man kan gøre. Familien, vi når ikke mere i dag. Mange tak, fordi du vil I får jeres besvær med at strække det her sammen til noget overskueligt.